الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون بعد مسلم مول انا كموي لال يو كون بال بيل كونتونا مومو اتو بجولول كل فانا كونتونا كايتان كو الباد ما نيول دول تيرول دول كانون تيل ولا ناتا بور كار كاتيان دي ني الاسلام كولا ني موليا جوبن سيروم ناتونون جان ني واتو كون ني وات ني سما كونا kana mol katchandi dino la karol kato allah man satallahu fanko kilay sikar mol hakilo bulandi kato hakil bulando aka hakil mal nafale wadalilul kamaliyatin nata kurnte lim mol sikatchano ni l'islam wala ko la ni dino la ko bidum e komando bu jom folotanu sejo natilinal ni ñokon kije kabrin kunu ko ba intelijen ni jurulu sai kunu kunu ko ba alana la ko ani ko mu yala bu ko bayino wal mustamati samalate de programme man na keno kunu na ka kilinke bari bi wala na lu lamoti ka to sam be tambile kata si zingenchon sai kunu ka cha mun keno ay nafaso dol mu kila na la sahibol bari bi me ka cha la fanan ni dino ni mu l'islam oti fenfe mu yalla ko kafu ndrolon ya kafu dino to khatar adaman to dino ko na kabri kila e mul kin dino kabri kila be leta sai aka alam masibo la warta nya alam masibo warta nya mi ani fana ko musa madani wala na ko to na nyim baadu mu usa seydu li wol bo ka chakela bandiru nga binu ni karo ni atara mun be sir ni ndulata mo moy surata mo yi isa fon kula no a be ke ay ke surata mo ci kado kunu kabrin ta da gel ke wala be nuje mo ya no bitu tan dol mo sura kaw moy wala dana ni ni ya fo no tel ka fasar mande ga kawla ba ni atara mul be sir ni ndula tan tel be no mul tara jam tel be mo moy sura kaw moy ase ke no nyami sa bula no ate sabe ke sura kaw ci nam jan al be sura kaw moy al be ya moy sura kaw ko na wol nyam al be sura kaw moy ha al be ya moy alhamdulillah yo kon oustaz kon na ñi baye mbir nga def ko ben yon ci wolof rek comme ñi nga xam ñoo fi togu ñepp degg nañu wolof mo inshallah kon bok fa nga taxu lo lañ wax seyo def nañ fa ñenti fan biñ fa joggé nak depuis barki dem ñi ngi fi jurulu war fi def ñetti fan barki dem bi yalla subhanahu wa ta'ala nak taw bi nga xamo amon mo fo mon programme dembu jot nañ def ben waxtan ci dundu kenn ci sahaba yi tay nak yalla def tay dañuy jekali suñu programme fi ci jurulu yo tay ci li nga xam moy ndolalon ci diina moy bida e musul nga xamne mo nga lambo bu ci jëgé suba inshallah ci ndimbal borom bi dañu continuer dem ci xam mooy ñu ñëw ci kon ñu ko wara defal mo suñu mbokk ñu xam mooy oustaz saïd bi gënël mako defal ma gënël a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaarak wa ta'ala no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi no ngi and ak yeen jema fatelante ak yeen di jël ko ñoo ngi and ak yeen jema fatalante ak yeen ci benn tombu bu yittel ñun ñepp buñ wara bayyi xel muy khatrul bidaa ala al fard wal mujtama danger bi nga xamne bidaa daf koy yok ci da koy indi ci société waye daf koy jur ci individu bi da nak suñ ko don leral moy mbir yi ñuy duggal ci diiné te bok ci te xamne ne lolu tay buñ ko don xol ci dundu julit ñi dañuy gis walu yépp amna luñ duggal ci diiné té bokku ci liko waral nak moy ñak xam danger bobu ñak xam musiba yi ci aju ñak xam lor yi muy jur lolo tax mbokk julit yi ñu tanu tombu bi bëgg ci waxtaan ak yeen pour ñun ak yeen yépp kenn ku nekk mu bayyi ci xel mu japp tomb yoyu bo bu ëllëgé mu mën ko ragné mu mën ko xamé ba du indi lor ci diinéem ci adunaam ak ci alakhiram tomb yu bari la waye teunk nañ ko ci ay tomb yu xawal new touti ndax ñun ñepp ñu mën ko japp bi ci ñeek moy la yaqbalu ma'aha amal bida borom bida yalla du nangu ay jëfëm xam ngeen ne lol doyna war ab julit di jaamu yalla te limuy jaamu yalla du ko jël lutax ndax liko yalla wax defal def ci boole leneen wala daf ci dugal lu ci bokul al imam al awza'i neena len ci borom xam xam ni neenañ la yaqbalu allah min zi bid'a sala wala siyam wala sadaq wala hajj wala umra wala sarfan wala adla al imam awza'i neena mbok yi ki def bid'a yalla du nangu julleem te li gëna reey ci jaamu yalla moy julli mom lañuy jëk xol yawmal qiyamah suñ doon misal julli ci nit dañ nan moy bop li nga gis ko amul nopp muy dundu ku dul deg muy dundu li nga gis ko amul ay beut muy dundu li nga gis ku mënul wax muy dundu li nga gis ko amul loxo muy dundu li nga gis ko amul tank muy dundu waye ko amul bop ndax amna ci sen dekk bi nit ko amul bop lolou moy julli ci islam kudul julli do julit inna awwalu ma yuhasibu al-abdu min amali as-sala mom la yonent bi wax ne liñuy takale ak yeferi moy julli man taraka as-sala faqad kafara ku bayyi julli yefer nga innal ahda allazi baynana wa baynahum as-sala sunu digante ak yeferi moy julli ku bayyi julli yefer nga legi na nga gis julit bo xamne day julli yalla du nangu jullem lutax ndax ci bir julli gi daf ye bolé lu ci bokul motax yalla du ko nangu waye yalla du nangu koram wala kor ni mi metté xif ak mar wor ba ngon yalla bañ ko nangu lutax parce que wor bi nim koy defé du nonu wala da ci bolé lu ci bokut motax serigne bi mu né borom bida yalla du ko nangul bendi jëf lolou mara ñu wara xam bida yalla du nangul julem du nangul koram wala sadaqa même bu saraxé yalla du ko nangul wala jihad su damon jihad gaddu jasi dugg ci tolu yéfer yi dorante ba ngone ray ba sonu ci yéfer yi lolou mu def du dara yalla du ko nangul ndax bida yu mu gaddu mbok yi wala hajj aj mak tono gi ci nek dépasser alal fournir def effort ci ñaari wal ci alal ak sa yaram waye yalla du la ko nangul umra waye ci teunk borom xam xam ni nañ ben jëf bu mu meuna jëf yalla du ko nangul kon nak même tay buñ newon ci ben tombe bi rek lañuy yëm ci wax danger bida warna leer ci ñun ndax lepp lo xamne day tax so jaamo yalla yalla du nangu jaamu gi lool war nga ko bayyi wala li suma ko defé yalla du nangu sama jaamu yalla yalla du nangu sama julli du nangu sama wor du nangu sama aj du nangu sama jihad du nangu sama sarax mbokk yi lool kon warna ko xam ma bañ ko def su doon jigen buy sey ci keur la sax su xamantene bu defé li jëkkeeram da koy méré jëkkeeram dootu ko xolati ndax day def lool wala daf koy bayyi su fekkone kuy liggéey ci benn société la mu xamné patron bi bëggul li fi bëgguñu fi li day def lool wala daf koy bayyi daf koy bayyi mané lool yëpp sax la soori wala gis nga fo yi xalé yi di def li ñuy tuddé football nawataan nga xamné du dara tiaxan kessé la su léré né jour bi li équipe bi daf koy téré du ko def daf koy def wala daf ko du ko daf koy bayyi daf koy bayyi kon nak mbokk yi bida ku gëm yalla day bayyi bida ndax borom xam xam ni nenañ kuy def bida yalla du nangu sa jëf ñaarel moy amaluhu alayhi mardud wa huwa ma'zur ghayru ma'jur bepp jëf bu mu jëf dañ ko koy dello madama xolam ay jëfam bida mi ngi ci ay posam bida mi ngi ci lepp lu mu jëf yalla daf ko koy dello te day am bakar du am tiyaba lolou yonnati bi alayhi salatu wassalam moko wax mune man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd muttafaqun alayhi wa fi riwayah li muslim man amila amalan laysa alayhi amruna mun fa huwa radd mbok yi ñaarelu tombu bi warna tax ñu bayyi bida ndax su fekente ne yow da ngay def bida lepp lo def yalla delo la ko nga julli ba pare ñu jël julli gi delo la nga wor ñu delo la ko nga saraxé ñu delo la ko lepp lo def ci lu bax ñu delo la ko kon war nga bayyi li ngay def kanti ñun fi mo bëgg muy jaamu yalla te yalla du ko jël sunu borom wax na ci alquran ne inna ma yataqabbalu llahu minal muttaqin ñi ragal yalla lay nangul kon loy deg moy ku am bida kuy def bida ragalul yalla lol motax lo def yalla du ko nang yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena kep ku jëf ben jëf man amila amal la wax man amila amalan kep ku jëf ben jëf ci diini ji fek bi ng koy def man yonent ali salatu wassalam danka def numa ko defule yalla def la koy delo lolou neexna deg suñ koy misal kenn ci ñun mbokk julit yi na am yere tisi 12 mètres mu yobbu ko ci tailleur mu ne tailleur bi dama bëgg sama yere bi sama tisi bi nga ñawal mako tubey ak chemise ak mbubu bu mak ci kaw mu nek ñetti morceau bi nga démé tubé bi mu nek ki téer bi mu nek ki wérul ki da fébar lolou xéwina dama ko koy ñawal yépp ben gram mbubu bu mat mu jël tissu bi yépp mu ñaw ko normal daw mi ne ko def ko lepp mais ben gram mbubu la ko def nga ñew mu ne la ñaw na ko ba paré nga ni anam mu dal la koy jox nga yëkëti mu nek ben mbubu kessé ndax dang koy fay wala do ko fay kan mo may tontu doko fay lutax doko fay parce que ling ko waxon defuko gis nga motax bo defé bida yalla dula fay parce que yalla lim la wax defal defo lol xam nga legui lan moy ciow waxuma la dafa yow doko fay waye mom daf lay fay ndax dafa yak sa tisi misal bobu sax xéena dafa guddou xaram jox len benen misal bu gëna gatt julli taksan ñaata raka la ñent bi ngeen doon julli legui fi ñaata raka ngeen julli ñent ben way ñew duggu ci jakk ji mune man dama bëgg tiyaba ñent dafa tuuti xaaral ma julli juroom ñet ma julli 8 waaw ndax 8 mo gëna bëri ndax ma am tiyaba waaw ma nek jambar waaw 8 et puis damay guddal raka yi ma guddal ruko yi ma guddal sujood yi ñi waaw yi ñi dañoo noy 4 ben 8 lay def tim waji kabar def 8 yu gudd paré selmal ndax julina takusan julina ndax takusan la julli takusan ñaata raka la ñent la yonentou bi indi ñent ngay def soone damay def lu ko upp yalla du ko jël soone dama ko yi kat dafa bari de man dama yakam ci waal ma def 2 rek nga julli 2 nga selmal ndax takusan nga julli han yalla du ko jël nga beuril ko yalla du ko jël nga wañil ko yalla du ko jël kañ la ko yalla di jël soko yemalé fi ko yenente bi yemalé won Allahu akbar kon nak li yenente bi indi nañu doy li yenente bi wax nañu doy yenente bi waxé li la ndax mom la yalla yoni lolou moy la ilaha suñ waxé la ilaha illallah lan lañ ci tek dekk bi num tudu jëlulu su ngeen waxe fi la ilaha illallah lu ngeen ci tek muhammad rasulullah de lolou mi tek moy yalla lañuy jaamu muhammad moy wone nuñuy jaamo yalla lolou moy la ilaha illallah muhammad rasulullah yalla rek lañuy jaamu lolou ñun ñep d'accord nañ ci yalla rek lañuy jaamu ñep nangu nañ ko waye kan moy woné nuñu jaamo yalla moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy woné nan lañuy jaamo yalla mom ngay xol numu julé won mom ngay xol numu woré won mom ngay xol numu aje won mak mom ngay xol lepp lu mu don def nga defé ko nonu yalla nangou motax yonent bi né man amila amalan laysa alayhi amruna kep ku def ben mbir fek mbir mi bing koy def man yonent bi defewumako non mune yalla duko jël ku fi riwaya man ahdasa kep ku indi nak nga duggal ci mbir mi nak lu ci bokul nga duggal ko ci nak ta ndaysan nga fek ñuy togu lax xam ngeen fi lax xam ngeen lax lax waaw nu tuddu ci sosé lax lax rek wala laxu kon laxu xam ngeen ko ñi togu lax bañu warale ngay nang ci def netetu xam ngeen netetu wala ngeen ngeen ci def yit lan la ki togu di wax eh yow li bokku ci nga ne ko bokku na ci kay mu ne la bokku ci nga ne ko bokku na ci nga dem tembal ko ci nga togu ba bare nga indi nit ñi kaale lek kan moy lek kenn du lek mo ra yandi na fofu warad dañ la koy dello kenn du ko lek parce que bokku ci kon limir bi dafa leer misal yu ndaw yi rek buñ ci yeme rek day doy seuk ne bida baxul bo moy ñaarel ñettel at tawbatu mahjuba an sahibil bida borom bida du tuub kuy def bida du tuub xamul tax da fay japp ne ci lu bax la nek moy yow man may fekk gaay di def ñaari rakka ma def ñenti rakka ma fekk gaay di nelaw man duma nelaw ma fekk gaay di wor ñenti fan ma wor fan wéri fan ma fekk gaay bu ñuy tuddu yalla ndank lañuy wax man may yuuxu di tak opaleur wa yow ma leen gëna guerrié ma leen gëna jambaré gis nga yoy lay def bopam fekk mbir mi du lolu yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena borom bida ma dama musirran ala bid'atihi kenn du ko nangul tuub kom dafa sax ci bida bi ne du tuub ñu ne ko bayyi li baxul yenen tibbi daawu ko defé ni mu bañ kenn du ko nangul jaamu yalla kenn du ko nangul kenn du ko nangul ndax dafa lank dañ koy toup dañ ko koy neub kenn du ko nangul toubam parce que du toup parce que da fay japp ne mom ci lu bax la nek waaw man ci lu bax la nek lol ngay deg fi tay aduna bi li ñi wax so waxe baye len li ñu ne ñun duñ ko baye jamais ndax li lu bax la waaw bida ku koy def daf lay téré toup to deltu ginaaw mu ndax dang koy indil ay dalil té jaamu yalla bi dafa simple lan motax mu simple moy yalla subhanahu wa ta'ala lañuy jaamu yalla mom yonent la yoni yonent bi mu ñëwé jangalé na lepp amul lu yonent baye yonent jangalé na lu ñuy jullé yonent jangalé na lu ñuy aje bi mu jangalé julli ba paré dafa gestu ci gaay ne len sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme ni ngeen ma gisé may julli bi mu jangalé aj lu mu wax khuzu anni manasikakum alquran ne ma faradna fil kitabi min shay bayu ñu dara hatta yonent bi ci aj gu mujju mu ngi taxaw di laaj sahaba yi nan ala hal balagt ndax jotalina matalna sahaba yi nan mun allahumma fashhad yalla sédel ndax yalla ko ne ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayka fa illam tafal fama balaghta risalat allah ha yonent motax ñi dox yonent dañu neub yonent bi dafa neub musiba lañuy def yalla ne yonent bi motalil balligh jotalil so jotaliwul li la yalla yoni ah gaay ne yonent bi dafa neub lol musiba la kon touma yonent bi alayhi salatu wassalam la ñentel moy al bidah mani'atun min as-safa'ati al mustafa sallallahu alayhi wasallam mbok yi kuy def bidah yonent bi dula ram yowm al qiyamati lolou graw na de yonent bi di ram yowm al qiyam yow nga def lo xamne bo ne teul yonent bi ne bu mu yexi ndax xam ngeen ne amna ñu don ñu waron nan ci dexu yonent bi waye balen yonent bi seené ñi ñew ndaysan yonent bi ci way sama gaaya ngo malaka yi ne len duñi de duñi ñi bokku ñu ci yonent bi ne waaw luñ def yonent bi sallallahu malaka yi da na ghayyaru wa badalu changer nañ soppi nañ dugal nañ ci lu ci bokul wañi nañ ci lu ci bokon kon yonent bi lan la wax fasukhan nañ ma sori nañ ma sori nañ ma sori motax mu ne waliza fal mubtadi la yaridu hawda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kuy def bida do nan ci dexu yonent bi alayhi salatu wa salam allahu akbar yonent bi dula ramu lutax ndax da nga xeb yonent bi ndax yonent bi dafa indi ay mbir bayyi ko fi nga bayyi fi li fi yonent bi indi jël kenen koku mo la doy yonent doyu la te yonent du ko ndaw ci ñun lan motax so juddo nit bu juddo ah xawma julul de waye dakar nit bu juddo imam lañuy wona ko tuddu wala fi kan ngeen di wo fepp la imam bu ñewé lu muy def ci nopi day noddu li xam nodd ak li xam turu kan mo ci nek turu imam mo ci nek turu papaay xalé bi mo ci nek turu yaayam mo ci nek turu khalifa bi mo ci nek turu kan turu muhammad suñu waxe ashhadu an la ilaha illa allah lu ñuy ci tek wa ashhadu anna muhammad lool lañuy wax ñu wax lolu ci nopi xalé bi ba paré julli jot xalé bobu ñu noddon ci nopp bi ñu ne ko julli jot na de ñu noddat ci turu kan lañuy noddu ci jakka ji turu muhammad ixam jot ixam turu kan lañuy ixamé muhammad kibir julli gi sa julli gi du mëna jeex ben yoon dul nga joxon sa baram bi na ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna nga waxaat muhammad ci sa julli allahu akbar nga pare nga de ñu sang la julle la ñu duggal la ci bir bammel bi ñu indi la jëm yonenti bi ne la maza kunta taqulu ala hadha al-abd muhammada lo doon wax ci muhammad xolal bi nga juddo lañ la waxon muhammad ñaata at la juroom ñaar fukki at juroom ñett fukki at téméri at bi nga déggé tour muhammad xolal lire bi bimu déggé tour muhammad numu yagge ba mu am 70 ans ñu laj ko muhammad mu ne xawmako lolu catastrophe la ko deg turum bi nga amé une semaine wala sax ce premier jour ndax amna ño xamni sax sen premier jour buñ len waxé amna nga am ngeen dom rek lañuy daw dem maternité bu ñéne lire bi ciass daal koy defal lu yonent bi waxon aizuka bi kalimatillahi tam min kulli shaytanin wa hamu min kulli ayn lam rek daal di door ci nopi ki xam ak azan bi nga juddo nga deg tur yonent bi xamoo moy kan nga dund ba nga am juroom ñaar fukkat xamoo moy kan nga dund ba nga am juroom ñett fukkat xamoo moy kan nga dé dug ba mel ñu laaj la ko ndax di nga tont yonent bi jar na xam dé mom kenn lañu lay laaj bir ba mel waaw ki moy kan amal mu'min fekke da nga gëmun yalla fa yaqulu ashhadu kuntu ashhadu bi annahu abdullah wa rasulu wa annahu ja'ana bil haqq min indillah ñu su waji waxé lool cédé won naané ki jaamu yalla la yonent yalla la limu indi won deug la mu ngi ko jélé ci yalla bu waxé lool dañuy dégg ben baat di yuxu kaw asaman nan sadaqa abdi sama jaam waxna deug lalal len ko lalu aljanna yaatal bammel bi ndey jor ak jamoñ ñu lalal ko lalu aljanna ñu ne ko nelawal nelawu seet ndeysan amma al munafiq aw al kafir bu fekke waji nafiq la won la yefir wal iyaazu billahi yanati ala musal xamul won kan moy yanati ala muhammad ñu laaj ko laaj bi ne ko ma za kunta taqulu ala hadha al abd muhammada fa yaqulu a la adri ha malaakai ne ko la talayta wala darayt xamo yalla bo xamati ha lolo tukul wori nan a anda hata ando hoto gando halane xamo yalla bo xamati ku xam yalla bum la ko wax yent bi neena fa yudrab bi matraqatin min hadid bayna uznihi fayasihu sayhatan yasma'uhu man yalihi illa al-ins wal jinn dañ ko dor dor bo xamne allahu akbar dana yuxu yuxu yo xamne ñepp koy deg bam dess ni rek ginni miri dur ndaw de kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dafa jara xam mbok yi juromel moy sahibul bid'a mal'unun ala lisani shari'a kuy def bid'a shari'a islam daf ko reub shari'a moko reub lutax ndax dafa doya dil shari'a mbok yi kenn ci ñun su le president de la république yoni won nga dem ba yegg mu na la lettre bi la la jox jox ko wa dekk waxal ak ñom nga dem ba yegg daal di genn sa lettre bop joxe nan la le président di def président sana sori sa chef bi ngay liggéey li ngay liggéey wala wa dekk bi rek yoni la wolu la nga wor len kon kuy dem bi da dafa wor yonent bi motax mal'un ala lisani shari'a shari'a ci bopom moko reub mal'un motax mu ne man ahdatha hadathan aw awa muhdathan fa alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in muttafaqun alayh kep ku sos ci dine ji dara wala am ku sos ci dine ji dara nga defandru ko yalla rubb na la malaika yi rubb na la do mo adam yepp la rubb ndax yalla nga wor dine ji du nekul ne ku nek rek lo neex nga def ci lu nek nga wax lu neex ci yow rek so waxe so demé dakar ñu né na xumbuté dagan gaay di yuugu na xumbuté dagan rek ñuy sikar di door di fecc di teup est ce que diiné bi pour mu xumbu la goor ñe gi ñi jaxaso ñuy fecc di ciëppi ciëppi ku nekk def lu la neex so waxe ñu né na xumbuté dagan sonna ben borom xam xam musna wax né muson na ko laaj ben laaj waaw lu tax yeen ngeen wax nangam dagan na te xam ngeen né baaxu mu ne waaw xam nga buñ ko téré xalé jigéen yi kon dootu ñu jaamu yalla kon nañ leen bayyi rek ñukay def jaamu yalla c'est que lolou lay la lolou lay bayile nit ñi ñuy naan sangare di julli wa dedet bayile nit ñi ñuy njaalo di julli dedet dañuy bayi njaalo julli wala ku njaalo nga tuup wa mais bayile nit ñi ñuy def lu bon ba xare di julli inna salata tanha anil fahsha wal munkar julli dafa wara téré nit ki def lu bon so demé ba nga ngi julli julli mënu la téré def lu bon xolaatal sa julli xolaatal sa jaamu yalla xolaat ko xolaat xolaat ko mbokk yi kon bida baaxul bida baaxul borom bida mal'unun la'anahu Allah wal malaika wan nas ajma'in yalla rabbunako yonent bi rabbunako mbollem dom adamay rabbunako lol moy jurom jurom benel moy al mubtadi alayhi ismun man amila bi bid'atihi ila yawm al qiyamah mbokki kep ko xamne lay def bid'a kep ko la top ci bid'a bobu yenu nga ay bakaram kep ko def bid'a nga fexé ba bid'a bobu tasaro nit ñi diko def kep ku ko def yenu nga ci bakar bobu yow bo indi ay julli yu bokul ci yonent bi indi won wala nga indi ay ñaan yu bokul ci yonent bi indi wul won wala nga indi ay azkar yu bokul ak yonent bi indi won ba nit ñi top la ci lolu bayyi li yonent bi indi won def nga musiba ñiko def ñepp nit ñi tollu da nga yenu seen bakar ñom ñepp motax yonent bi alayhi salatu wassalam neena man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm alqiyamah kep ku indi ci yoon wi sama diine ji ma indi ma yonent sama yoon wi ma indi mat leral ba mu leer nañ so ci inde leneen lu ci bokul lu ñaaw na la leer ne yenu ngay bakkar yu yurul jeex waye kep ku la top ci yoon wowo yenu na yenu nga bakkar seeni bakkar bakkañ la mu ne ila yawm alqiyamah jangene ci histoire ñu ne doomu adama bi ñeuk ray nit muy histoire qabil ak habil kan mo rayon kenen gi qabil ak habil kan mo rayon kenen gi ha qabil mo ray habil bo balik sa ñu ray nit qabil yeenu na ci bakkar bi la ilaha illallah xolale legui ñu yéré nit ñi kon legui ñaar bakkar la wané yeenu bobok legui mbokk julit ñaar bakkar la wané yeenu kenn xamul nu mu toll motax islam li woor tay deug moy bul indi topal bul sos yomb na torop lan la yonent bi defon ñu na la li la defon nga def ko lan la yonent defon ñu ne li la def nga def ko yam ci noppalu nga suñ la ne yow li nga def lu la nga def ko sa tontu yom na moy la yow li la yonent bi defon ma daal koy def daal di noppalu mbok yi so deful lolou nga dem indi leneen nga duggal ko ci kep ku la top ci mbir mom yow da nga yenu ay bakkar ba pare yenu bakkar ñu la top ak nuñu muntu nek ba yowmal qiyamati juroom bennel juroom ñaarel moy sahibul bid'a لا يزداد من الله إلا بعدا وهذا يدل عليه حديث الخوارج ما ما فيهم من التعبد والاجتهاد بوك جوليني كوي ديف بيدا دو دون لي كو سي يالا لودول سوري يالا لو غور غور لو سي جام يالا دافا ني جيغا يالا تاي nga ko gëna sori lol yom na leral be ci sunu bir keur yi jabar jo xamne yoon bi borom keur gi teural ci keur gi mom du ko respecter wala dom jo xamne yoon bi borom keur gi teural ci keur gi suñu julle geema bare ken dootul gennati mom day genn bu ñew day tepp mir han wala bu werde ñep dañuy indi sen participation mom du indi doom joju même bu fekke day xey di dem tol di la ligéeyal sa xol bi da ngay metti ci mom parce que respecté wu la parce que li nga teureul ci kër gi du ko def donte ni mi ngi jëm goor goorlu pour papa am bëgg ko mi ngi joxe xaaliss wala mi ngi jappalé papa ji ci liggéey bi waye nangul respecté loi bi day sori papa ah misal bu ndaw la ci yalla tabaaraku ta'ala borom bi da lu mu goor goorlu ci yaamu yalla ci julli ci nafila ci saraxé ci def lu bax jang alquran def ay azkar def na yalla bëgg nako bu guddé bu nit ñi naaw mom mu ne man duma nelaw tay damay julli ba sonu ma jël sama kurs ma wis ma wird ma tuddu yalla nanga eh xam nga lu muy tek ci mom lu muy def yalla daf koy gëna sori lutax moy li yalla indi li yonnati bi alayhi salatu wasallam indi mom bëggul lool yonnati bi la yalla yoni wala yalla yoni wul yonnati bi yalla yonnati la yoni comme yalla yonnati la yoni nak li yonnati bi indi na la doy ko la ne li ne la do ko ne la do addi yo yone so tawi awi ko ne la do addi ko yonani ma addi ca dele takune may yalla mama gis nga motax ñu ne ñoo ñi tuddu khawarij da ngay gis ne luñu gor gorlu ci jaamu yalla ak numu meuna toll yalla du nangu sen jëf lutax parce que ay bid'aman lañ juroom ñettel moy al bid'atu rafi'atun lis sunan bid'a day ray sunna bid'a day ray sunna ndax daf ko opposé da ngay fekk ñu ne li lañ wara def fi nga gis ku indi bid'a ne non li lañ wara def su ko defé ñu bayyi sunna bi def lool suma ñëmé won tay suma ñëmé won dëgg dëgg bay joxé misal damay ñëw rek ci buñu jullé ba paré day ñu jullé ba paré nga gis kuy def ni ci sayram day gaw lool fuñ ko jëlé lool rek bo xolal ñaan yoy fuñ ko jëlé yu graw bobu rek la ñëmé wax bir yu doy wax té nu mu amé ci ñaan bi non la amé ci julli non la amé ci azkar yi non la amé ci lepp ay bida yu dul jeex lolo tax mbokk yi bida day ray sunna té yëneenti bi amna lu mu joxé dem nañ ci ay armel sul neew ba paré ben way né ana diw ñu né mu né maangi ni mu né taxawal ci bop bi ala kenen ki mune maangi mune taxawal ci tank yi ala kenen mune maangi mune ku ne day wax sa tour taxawal ndey jor ala kenen maangi mune taxawal ci amagn mune ki jangal fatiha mune ki jangal ben sar mune ki tayal mune ki defal salatu ala nabi fal force de dugu aljana gay ne eskay mune xawma li moy julli xawma lan amna lum wax lolou doyna wat legui suñu defé lolou lan lañuy bayyi lan lañuy jural moy ñu bayyi lu yonent bi indi won sallallahu te yonent bi jangale won na buñ suulé neewu bari lan lañuy def motax sunna bida day reey sunna ah motax borom xam xam ñu ne sahibul bida kep ko xamne da nga dimbali borom bida man waqara sahibul bid'a faqad aana ala hadmil islam kep ku dimbali wala nga wek borom bid'a yow de mab nga l'islam ndax bid'a bi da fay tax mu continuer sunna de xana xamul wote li tax bid'a bari ci adina bi li tax bid'a bari ci dekk yi moy liñ ko bayyi mu dem su fekkone ne sa yu ñu selmale ci julli wala bala ñuy julli ben misal bu ndaw di nga gis bala ñuy li xam ah xawma ndax amna fi de way amna dakar bala ñuy li xam ki li xam lu muy wax bu yoree micro bi astaghfirullah min kulli zanbin inna allaha kana ghafuran rahiman lolou xam ngeen bokku ci da ngay gis bu ñuy japp da ngay gis ku jël ndox def ci gemiñum ba bare bu do nga raxas loxo japp fa la wara commencer loxo ci raxas loxo waye guux ndox raxas ba pare do nga ne do nga raxas gemi bi da la japp ba pare lolou bogu ci lolou bi da la du jeex yoy yeb nak legui day ray sunna jeex du jeex sunno so ñewé ci tukki ngay gis bu ñuy tukki nuyo gauche wala nga reud ben ñaar ñu né demal ba nga ñëwaat nga doga def ñett wala boy tukki bul jaar ci buntu bi tebal mur bi wala jaar ci fine non non la amé ci mbolam jaamu yalla légui nak lan lay dur moy sunna yiñ doon def fofu yeenent bi jangalé yoyu lay neub yoyu lay ray éliminer ko kenn du xam kenn ko xam té yeenent bi lepp la jangalé wallahi alazim fi nu tok amul kenn ci ñun kuy laaj ben laaj ne ku wara def nangam lan ngay def lu yeenent bi wax na la wara def bo yewo suba ci kaw lal bi bi nga wulbeete ko bala nga yew rek yeenent wax na loy wax sa tank bu teggo ci suuf yonent wax na loy wax so jele sa tala bi tek sa tank ci buntu douce bi yonent wax na la ban tank mo wara ñeuk dug ban mo wara ñeuk genn so duggé soy dug loy wax so genn loy wax bi nga toggé di japp wax na loy wax bi nga jappé ba paré wax na loy wax xolal japp di nga gis ko xamné bu raxas lo amna zikru bu muy wax bi raxas gemiñ amna lu muy wax bu raxas bakkan allahumma arihni ra'ihatal janna bu raxas kanam amna ñaan bu muy wax bu raxas loxo ndey jor amna lu muy wax lolu amu ne wirul ci sunna ni ngay japp ben zikr la bismillah bo jappé ba faré ben zikr la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ashhadu anna muhammadan abduhu allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni jeexna waye di nga gis xolal azkar yu bari la bare bare bari lañuy indi di indi lolou yeb lu muy tek moy day ray sunna day dem ba ken dootul xamanté yonentou wi ken doot ko xamanté lutax ndax liñuy indi diko ci soti liñuy indi diko ci neub mom moy dem ba farli yonentou bi alayhi salatu wassalam indi won so waxe ken mu ne waw man li kima ko jox wuluna ko ndax borom xam xam bu mag la wala ki wi koku gemiñam amna barké mbok yi koku joxe ñaan bobu nañ ko def ñu ne gemiñam amna barké gemiñam ak gemiñu yonent ban mo ko barké bu ngeen ma tont bu yonent koku joxe ñaan bi ñu ne amna xam xam mo yonent bi gopp xam xam waaw su fekke gemiñu yonent mo ko upp barké su fekke yonent mo ko upp xam xam kon ban lañ wara def sallallahu alaihi wasallam Imam Ali radiyallahu anhu wa arda dafa mar nan mune may len ma nan gay daal indi ndox mune bismillah mu nan mu muñ nan mu muñ mu nan gay ne ko li nak mune hakka za raaitu abul qasim muhammad sallallahu alaihi wasallam yaf'al fa fa'al ni la gisone yonent bi di nan ma nané non abdullah ibn umar wacc na ci kaaba gi ñu ne ko yonent bi de benn bis ñewon na mu wacc fi ci kaaba gi asnad zahrahu ala judran alka'ba fa baka mu wëru ci kaaba gi mu radi joy mu ne abdullah ibn umar mu ne len fan la wëru won ñu ne gaay ne xamuñu ko de way wëru won ci kaaba gi mu dadi simi manto bi mu ñew wëru ci kaaba gi mu def ni di wër kaaba gi di def ni ba kaaba gi wër ñu ne li nak mu ne dama bëgg sama ndig laal fu ndig yenen tibbi alayhi salatu wassalam laalon ñoñu non lañ bëggé won yenente bi ñom daawu ñu sos leneen lu yenente bi indi won rek doyna len Omar ñew na ba ci Hajarul Aswad ne ko alimtu annaka hajar law lam ara rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqbiluka ma qabaltu faqat xamna na yow xeer dong la ta dur wala tanfa do jeriñ do lor suma gisulon yenente bi di la fon duma la fon waye daal di koy fon ne ko dama gis yenente bi fon la awa mu ngok kon gaay affaire ba ngor balan yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla lan yalla won neen ñu wërsegal ñu sori ko mbokk julidi borom bida war nañu moy tane ko bida bu baakha bax ndax bida da fay lor jaamu yalla day tax ki jaamu yalla bu mu na def ci kaw suuf sunu borom subhanahu wa ta'ala du xol jaamu yalla bobu ak jaamu yalla bi nu mën ta toll ak jaamu yalla bi nu mëna mel taw motax ñu ne borom bida waxu ñu ci ray l'islam waye sababul hilak al bid'a sababul hilak bida day tax nit ñi alku su fekke bakkar da fay lor société bakkar da fay lor individu nañu yek ne bida limuy def mo gëna graw day indi alkané ci ay nit ndax li tax day indi alkané moy bu fekke nit ñi dañuy jaamu yalla te yalla du ko jël nit ñi dañoo opposé yaronte bi alayhi salatu wassalam wa man yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin lan la yalla wax nuwalli ma tawalla wa man ya'si allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasul wattaqullaha borom bi tabaarak wa ta'ala neena yeen ñi gëm yalla bu len jitu yalla bu len jitu yonent bi nek len ci ginnaw yalla ak yonent gis nga ghazwat uhud uhud lan mo taxon ñu gagné uhud lan mo taxon ñu gagné sahaba yi nek dekk li yonent mbok yi suñ len doon laaj ne len uhud lan mo tax ñu gagné sahaba yi uhud moy ñaka deggal yonent bi kon bida sababul lil hilak sos ci diine lu ci bokul day indi ñak deggal yonent bi day indi alkande yonent alayhi salatu wassalam xeyna suba so aji ye mak ñu lay jangal tarikh histoire uhud so ñe ba montagne uhud bo taxawé montagne uhud da ngay seeni sororu medine ni mu nek sa ndey jor yonent alayhi salatu wassalam xey fajar and ak sahaba yi ñu déparé medine jëm jabalu uhud ñi ñëw mom yonent bi di lay wone wax deug yalla julli ñi xamu ñu kan moy yonent bi lutax parce que dañoo yem rek ci xam lu ndaw ci mom moy lan abdallah moy papam amina moy yaayam makka la juddo medina la faato di diko way ci ay sabar di teug ay tabala nit ñi di yuux hatta sunu guddi gamu yi hatta gudd yi ñuy magal yenen tibali sallallahu alayhi wasallam kën du fo wax deug kan moy mustafa sallallahu alayhi wasallam ba nit ñi xam ki moy kan yenen tib yamul won rek ci nek yenen tib yalla ko yoni waye homme de terre la won so demé uhud lool daf lay leer nañ waxuma sax badr mais uhud rek stratégie bi mu teurelon suko jël ñu deggalon tal la ñew bi mu ñewé li mu jëk def moy fexé ba won jant bi ginnaw ndax boy xex ak nit yow nga jakarlo gent bi mom won jant bi ginaaw mo lay gagner puisque yow cieñeri jant bi daf lay tere gis rayon solaire lay tere gis yont bi limu jëkale moy fexé ba jant bi nek ci ginaaw ben ñaarel bi mu fexé ba occuper montagne bi ñi fet nek ci kaw ñeneen ñi nek ci suuf mu jakarlo yeferi bu ñuy ñew joge makk def len di seen ba bañu yexsi parce que mu ngi ci kaw benen bi moy fexena ba jant bi nek ci ginaawum ñom ñu ngi ci ay fas ci kaw lañ nek naaj bi day tang ba lañu yexsi parce que makk lay joge makk mo gëna sori ak mom fi mu joge neena la bo taxawé montagne ou da ngay seen sorori medine lam mo am ki jakka ci ngay seen sorori ndax sorori niñ guddé ak montagne bi nim guddé niñ nga koy gisé ndaysan ñi xolay yonent da di jël ñi fet tek leen ci kaw montagne bi ñeneen ñi mune leen yeen nek leen fi bu leen bouger waye ban musiba mo dugg kéro gulli ni bañu wacc montagne bi moy ndigal yonent bi alayhi salam lan lañ ci jëlé échec défait ñu duma leen ray leen so démé fofu nga gis ñiñ fa rayon kéro ñëp ñu ngi leen sul ci ben angar miré ko ñetti bammel lan lay won ño xamantene dañ la wax sen tour ñet ñi ñeneen ñop ton lañ leen soulé ñu daal di wër ñet rek ñet ñeneen ñep kenn du la wax sen tour gis nga waye lan lañ bëgg léral fofu rek moy ñaak déggal yonent bi kon ay julit suñu déggalé yonent musiba de benen moy ñaak déggal yonent bu leen yaakar né fofu dong la julit ñi défé musiba bu ci uhur rek ñu daal di leen di ray dédét laylatul qadr laylatul qadr lan motax xamuñu ban guddi la xolal fi li gëna graw senegal waxuma ñu wax laylatul qadr ban guddi la waye yaronte bi alayhi salatu wassalam ne su ngeen di ut laylatul qadr fan ngeen koy set kan momay tondu da la yaronte wax laylatul qadr fu mu nek ci fukki fan yu mujj ci wër koor waye ay hadith ñew préciser ne bisu toli la ay sahaba wax sax dem bané fukki fan ak ñaar fukki fan ak djuroom ñaar wala senegal amna ñoo xamné dañ ngay gis ñu wor tay suba ñu laylatul qadr bu waxé ñu né sëriñ bi moko wax dañ lu mu wax dëgg la légui sëriñ bi mo gëna xam sahaba yoy mo gëna xam yenenbi bi ren lool mo ndal dakar biñ né suba la julli am ñu laylatul qadr gis nga bida nu mu gravé dañuy bayyi lu yenen wax def lu keneen wax motax bida baaxul xol ko tolna yonent mune na ngeen set laylatul qadr nangam nit ñi ñoo def le keneen ñoo ne le dedet ñu ne yeen lan ngeen di def ni ñu ne wa yonent mo wax li koku mune dedet ah ay yow fi la nit ñi bayyi lu yonent wax dem ci ke lu mu wax ngeen defal lool dinañ jural jam yonent julit ñi ñak deggal yonent bi lan lañu jural moy ñu perte laylatul qadr yonent bi sallam yalla won nako laylatul qadr mu ñew diko wax julit ñi mu fekk ñaari sahaba jappanti ci musiba atelé nak ciowli jappal bayil yalla fatelako ba xex bi jeex dal ñu dal teeleen ki jappaleen ñi nangam nangam yonentu ba ngok nangam yef ya dem mu taxaw ni ey man de yalla wonu namu leetul qadr sa waxon nama bis la ilaha illallah fatenako waye day ci fukki fan yi mujjii la gis nga xamna ni mom ci fukki fan yi mujjii la waye ban bis la fatenako lan moko waral moy ñak deggal yonnati bi alayhi salatu wassalam su fekkene bi yonnati bi ñew ne len tok len ñu tok kon duko faté waye ñak ko deggal ciowli xulo bi xex bi xecio bi yef ya dem kon ay julit dañuy deggal yonnati alayhi salatu wassalam fukel subhanallah légi question yi ñu est ce que duñ baye buñu paré inshallah question yi légi yow wax man nga ko mass man nga ko mass pour ma défar li wax yow kon alhamdoulillah pour mool mu yalla fi mama de la taw moy arenu ko mu ka challenge la ton ci résumé tanu yani ni ni ka robinal bi ya ka chanu ko mu nawul mu bidati munu mu bidati wala ko ko mu yalla ya kafa na ni dino to khat rek ila malam sahibul malam mul bentanu badar ke lo la itel mo ko mu no dino ko ni mo ya ke bi di ko no ko ya mi re dino dino te ako ko fulo ma si bu fulo mu bu je wala mu fem fem mu yalla ka bidake o bidamu mu kafa ndroti ako itel baro ala te sonne la baro ni sant ala te salamu taala ni sunta ala tele so muta ni e jafo goni ala tele jafo muta ni e jihado ke ala tele jihado muta ni tare hijol ala tele hijo muta ni tar umrol ala fana tele umro muta munan ala to muta taatu itenin kila walika kabru salo yi munje kila watu mun jibril yani kinde salo la kabru yani kinde salo ay bandi kila lota ala min barokan santa ta sahibul kinde salo li ko ko ke yiga sulu jor kan nyanda ko be fola nala fa ko sujud ak jina min baraka ay sujud kabra ay bande ko ko sallu kama ra'aytu mun usalli asikari salikum ali takila muhammad jeng kasal nyaami ni mu yalla hijo kila na ta hijita ay kul beke sahibul bajubela kabra ay bande to ma ko xosi anni manasikakum asikara ang hijo ke kom ta hiji nyaami kon ku ku mu yalla aramu ni ba ke ni dino ko nyanta ke le kila ya ke nyaami aramu ni ise salino yesum ye jakobo ye ko be ke itafen so tola ka ko ite ya ke nyani kila ta man ke kelti bi ay anata example di mol ni alansar salo alansar boli abbe yalla ko lonaade ni mun nata ko intedum bedami dal e insee alansar kom lonaal tabake loluluti ni yake loluluti isaltale bari le salo fa ala ba mutala ata mutala munana ta mutala kar a kenya ani kila kenya fatatale koma kadi ko bi weduna salo kono ko mun kila e mon likindi ko beela ibe sarjo mutale nyaama en nikindala ibe duna salo kono nyaama en nikindala ni bandi salo e nyantu mun fola ay nikindala ko kumu yal adama do iti ya kafuje mun kila lo ko manke kilenti sami fa lo ko masalla wala ni ako ibe fanna batande fula nyaw amasibo fefe mu yala ka kafu droga ki diino kono alade sonna ila baro ka dum no kila ri sallallahu alaihi wasallam ko fefe ni bar kilenti baro mu yala min te kila la baro fatatal ako ke fanna batani alate ni mutala alate ya baro anatu dula do ya ko fefe ni kafu droke nen ni diino ko ni fen kafu je mun dati ya ko sami ke fanna batani alate sonna wala kon sabanjam fanna masibol kono ako niaje mu fefe mu yala ta bidaje ate mu ko tumbi muna na mu tumbi dana de kamu ala alabato ya de bi moy micro cité abi wourla abi wour ala tola ya sidi abi layla kumu fula bi wourla ni kay ke tibe ko mun na man betiya ate ka fo layla kumu ani layla bi kuma yari nyami ire sa fo ngabula bari mun ma fo ko aman betiya ba ate ya ke nyami ani ay micro cité nyami ka mo bali sino la wo ke nyam kila maki wol mu masi boti parce que kenya ani kila ke nyam mo ke kile ko da ke fana ka fana batan fono ay do fam fono mu yaalo ko masibol ako fenfe mu yaalo nim bida ko kele ka funduro ko kudo ke ko mun ni kila ta ma ke kele bi ako sama ni kila be kanjoro kela ate daade tarla mu won ko no ko mun kanjoro la sama ka ko kila ay salam salam ko tan man to ako jamal be jelal mbe suute le nyaami ga saljo mu muta e ke ile su fuuli ga saljo mu tamun ako abi mi karamal malla ni nge je ko nyaama te sa su do ko nyil mun tan man to ako ni naata ini sama binali binala inde kila wa fala binala tumu mona ko baaje na malaika be dul busale ba fala ko alnyori ibe dul busale ka alnyori ko ko hani alte nyil mona man tolti falme example e soufol je soufol be ko re nyaami ni sadio ko malaika sina fay ko a muhammad ite dum malo ite ye ko dire bari nyil yedino ako ya fala nyi ka fundal e ko ki ye mu yaro ite ye mol karande mona konta kila ali sallallahu alaihi wasallam ko ni o faye malaika ka ko nyile ku ka fu ite ko mun fatata ani tefon le 40 roule kila alabal fa be nyawanya mun nyam ar sikara mun fo yi aba fale ko ko nabi la isa mu fo do aba fale alan ketanu sedo ti tel kono watu mun be baluri bari watu mun yimbel te yem fa ital keta sedo ti ko mun ken kom ida mon be londe wala ako jila ba fale aljamfanna ko isa non ko masi wono te aba fo ko kila ali sallallahu alaihi wasallam ako ita alan kila akay ko moko mum jindi te kam mum alquran ako afutandi akay ko nima ke ima futandi mol ma isa lon ko ni dino ima tim madi ma futandi wala ni mu yebida ke yekila fa yekula bila kan ye fani yala kila kan ka ko kila mo ko timandi watar ala hijla ma mum ke kabra lota sahibul be lota tum mun akoy ko fo alaykum jindi kam fo nga futandi le bang sahibul kay ko ya futandi le yemol kono ta seyale yemol londi si silola yentar yembula silo mu yalla ko tilo ani suuto bele kanyanta ako mote jenkela silol fonama ke mum parta halakila jere kila ya bulo day sam sal dawa fale e mario be ci kal ke sedoti mario ke sedoti mario ke sedoti wala no wonuna ay labon jita masata lako bilum al yawm akmaltu lakum dinakum ako ngala dino timmani wa akmaltu alaykum ni'mati ngala nemu jinda kan waraditu lakum islam dina ako ngali islamu nsewota islamu ka ala dinoti wala ni imam malik mon ko bulamun no masama malako man lam yakun dinu fi zalika al yawm la yakun lahu dinan ako femfemu yal adamanta dun dino kon watu mun alabi ni ayo jindila kila kan ana la sahi bol mul yakar ako bi nyontumo ni wonata ngaka fu dino kon wadati dino kaatu momo ibe nyini kala wala na kila ko yomo no mol binali yele baro lon dun tabangalu isa ay re baro mi tika ke nyam ni te kasal e kan nyine ke e kan nyine ke nyaata ati daati yaba fala ntuma nyine ke ndi ala ko kila momo ke ndaati aga fay kon lolu ñewa fo ko sa ñi bidalo ko munana ako ako kaatu bira fefe ne ke bidati ako sharia ye dankale munana sharia yi danka wala na ko fefe ne ka fundro ke ñi biro ko o mi ay kudo naati abi mo ma ko sugo kap ndro ke yidino kono ako alaye danka malaiko le danka ako mo kendol le danka re ka to ko imu kap ndro la wo wora ñaw ay mu fo ñi bidala ko ako fefem mu yaalo ako ku jewo ke ay bidana tay ku do ka ku ñi dino ko e ko do ñu yale hakilo ka ñi na hakilo ko kari e de ko mu ñedu mu ne wi dalilo ako ngi ñi tara ma mañul yake ngi ñi silo tara ma mañul manke dino ti mo te luna kaburo kon faale ñi ni kali mama la ñi ni kala ki la alayhi salatu wassalam ñi ni kala wal saynum ngam ma te bi nun kafilo ko misil mo jabi nu ñaabe ke gila jabi ñaam bi misil mo misil ma di won fanko lo ki ñu misil mo jabi won ñaam waatu mo ki la ke yam kafiro no ga ko albula ala non e ka fa intel ngam ma mañu la tara ñi ne ka kon bo silo kam bi se moje ay yule ay ta dino kan akoy ko kila ko ko ke ñaabe baba ite ko duta waati jimaade inde ngam ma ke bal tara ñi ngam ngana al bal tara mu ngam ala ka bo ma alquran ko akoy ko akoy ko niyaade ite lo ke bal wi ila al bal bi fil bad ya ko non fayta ibe bulal wal mom ba bari modu no kabro kon ale ñi ne ka do la ma ke naam kila sai sai apole akoy ni adam ni belete de ni kila ko do mu to wa ko wa ye wa do naam moy nako al naq allah ila illallah nako nay ala to fo rek ak muhammad lallahi ak do mu ne ti man sa man sa non tere kene se mu batu to nyaako fo naam ala bare mum be ñini ka mum be nikinde lan ka ala batu ñaami wol mu kila sallallahu alaihi wasallam kon ko ma tele be nikindo wala en se hakilo to kila te ni ndu ka buro kono ala te ñini ka mo mala te ñini ka ba fala ke kendi nga mum ki al kan jimalo muhammadu ni do to fo je mum ke muhammadi halakita ala be halakila be do na dimba kon se hakilo to kom bi dum nga teru ñaami nga point ni sa fo no woro ngol fone e woro sa mbabula ak yalla mo après to mun to tuta inshallah après nga nan na rewmi kon def nañ bo juro ben point da ngay continuer ko ñu paré da ñu ngi ci fukel bi lañu jël ni wa alhamdulillah ñu ngi ci fukelu tomb ci musiba yi bida di jur ci individu ak société fukel bi moy al bidatu baridul kufr bida moy postu kafir post moy ñi jëlé lettre fi ñi duggalé lettre wala ñu fay jël lettre wala buñu amé luñuy tiré wala luñuy déposer ñu déposer ko fofu kuy def bida yow ya représenter lolu ci kufru lutax ndax do amati foyem amatu lo point d'arrêt lo romb da ngay feux lolu tax gis nga kuy def bida soko newon joxon nen nga ne ko dama nga def ko ci selebe yon mu dem def ko soko joxe garab nga ne ko bayil bo guddi nga yek ci garab gi nga sangu mu dem def ko loko mu nta wax ci aduna daf koy def parce que lutax amatul frontière day xet rek di dem amatul lu ko teye wa bida bahul so xasse gem bida moy buntu kufru yeb ubeku na ci yow lepp luñ la jox ci luy weddi yalla dang koy def xam nga kilifa borom keur bu baye ba guddi mu def yaramu neen ñew ba ci celebe yon carrefour ngedd bu joge ni ngedd joge ni fuñ dajé ci digg bi mu taxaw fofu guddi muy sangu mom kessé mu def yaramu neen benni soxna mu ne dama tok guddi rek mu deg ndox di soté ko ci bir keur gi mu ne ma talam bi gisuma sama jëkkeur ma xamne mom la ma jek jek rek mune mané kokal la rek jeuker ji daw wodu serigne mune yow i da nga yenn ni mune ah dama xamul kala mune ko ya ko tay xam nga ne yow mag yow ño fi nek xam nga ne man mi la jawar ji mune ma xama ki man mi mako tay ma xone ki dafa dof dof fi ba digu gudi di sangu def yaram mune ci digu keur gi nuko yaayam juré mune ma ñew talam bi gis ko mu def yaram mune bu xale yew won nak mais man mako tay mune bimu sango ba pare ma ñew ci suba gi may xol pan bi ma gis ay guro ay pousso kel xamul ay xeer ak jaaro baram mu def ko ci loolu lañ lay jox ñu ne nga sang motax gis nga bida soko xasse gem buntu kefer yi lepp luy tax nga weddi yalla rek dang koy def parce que da nga yaakar ne loolu moy deug te loolu fum la yobbu moy sa digeenté ak sa borom daadi yaako nga nek yefer bu ñul kuk nga genn ci l'islam lotax yu bare bare nit ñi diko def xamuñu ne da leen di genn ci l'islam c'est parce que l'islam nanguul lool waye lan mo leen ko def lo moy bida parce que ci lan koy jox dang ko wolu nga gëm ne mom du la wax lu bon nga gëm ne mom lu bax la sante fekk daf la jox lo xamantene daf lay genn ci l'islam mbokk yi kuy def bida amatul frontière sa lepp ubeekuna pour nga nek yefeur bo moy fukel fukel ak ben moy al mubtadi muttahimun lin nabi kuy def bida dafa tumal yonent bi ban bakar mo gëna graw nga tumal yonent lan moy tuma nan ngeen koy xé ci français moy accuser ko accuser yonent bi alayhi salatu wassalam ngani diine bi yonent bi indi dafa manke man bima yor mo lo moko waron moteli yonent bi neubuko après bi yonent bi deme lañ mako jox ginnawam ko da ko wax lolou fo jëm ku tuma yonent o mo tax imam malik ki doon wax legi malik radiyallahu anhu imam dar al hijri muné man ibtada fil islam bid'a faqad ittahama an nabi bil khiyana wa kitman shay' min al haqq Allahu akbar imam malik imam serigne wa senegal senegal imam malik moy sen serigne ha wala du ci ngirum malik lañ nek so waxe nañ def nangam ñune dedet ñun duñ ko def parce que ci ngirum malik lañ nek te li graw moy senegal xamu ñu malik ñom duñu malik duñu malikiya xamu ñu malik xamu ñu ngirum malik lolu moy deug nañ ko wax senegal xamu ñu malik xamu ñu ngirum malik même téré yu ñi jang ci ngirum malik fi téré yi ndaw la kan foore bi gëna reuy ci ngirum malik soko don laaj wa senegal xamu ñuko ki nga xamne mo tassare ngirum malik ci aduna fi nga xamne moy ki gëna reuy ñun xamu ñuko dañuy teñex teñex rek bo waxe ñu ne ngirum malik lañ nek est ce que ngirum malik nanguna goor ak jigen doxanta lo ha fa fi di nga def wala est ce que ngirum malik nanguna jigen def bop neen ha fi ñu ngay def di wala waw ni ngirum malik bañ yam ñun fi lañ koy def ngirum malik limu téré lepp lañuy def limu santane duñ ci def dara dara dara dara dara dara imam malik muné radiyallahu anhu warda aw rahimahullah imam malik neena kep ku sos ci diine ji dara nga duggal ci bid'a tuumal nga yenen tibi lutax ndax da nga ne yenen tibi dafa wor ndax da nga ne yenen tibi dafa neub deug te yalla wacce ci mom aya ne ko balligh bima unzila ilayk waaw naka la yalla di wacce ci alquran ci yenen ne ko lima la yoni motaliko yalla wax ci alquran yenen tibi wala taqawwala alayna ba'da alaqawil la akhazna minhu thumma laqata'na minhu yalla neena yenen tibi lima la jox so ci changé won ben virgule wala taqawwala alayna ba'da alaqawil so changé won wex rek wenn wax rek lima ne waxal ni nga waxe ko nenen rek man yalla dana la japp te suma lay japp sama loxo ndey jor la lay jappé te suma la jappé damay dag sa put kan lañ wax lolu yenent la yalla ne lima la yoni won so ci changé won dara dana la ne zecc la akhazna minhu bil yamin dana la me zecc ak sama loxo ndey jor teel suma la teel lan lay def la qata'na minhu al wati buñ waxé lolou yonent bi kan ñu né yonent bi dafa nubb dara wala dafa mankel lolou dañu tuumal yonent ku tuumal yonent bi bo dé fo jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna man kadhaba alayya falyatabawwa maqaduhu minan nar ustaz ibrahima kan bu malik bi ñi jangal hadith bi alfala mu né sifrata siftor tako firtata ko bo yo woton kala do njaata ada boyo ton wiyete ko nawdo njodirda nawdo njodida hade ma mayde darnde mune fep foy dem nga nar fa yag da nga nara taxaw dañ lay wax yobalel fo tok yobalel 6 lol tax yonent bi kep kuma fenal bu yebo nga xamne safara nga jëm boy de nga yobale ban ndax da nga nara yag safara amara mune faliyata bawwa maqaduhu minan nar soy dem yobalel fo tok parce que da nga nara yag safara waaw legui nak waxuma ki dafa fenal yonent bi waye mom dafa tuumal yonent bi dane yonent bi yalla daf ka yoni mu mankel ko wala yalla daf ka yoni mu neub ko ah ku wax lolou do ngeen di deg fi mo am ci dekk bi kon nañu baye xel bi da baxu borom bi da defa tumal yonent bi lolou moy fukel ak ben fukel ak ñaar moy al bid'atu tuftahu babul khilaf bida day ubi buntu werante ci islam dama gis nga dekk bi fo dug partout ci bir senegal keur go dug jak bo dug koñ bo dem nit ñi duñu deggu khilaf wuta rek ki day def li ki def li papa ji day am dom papa ji di lay def dom ji ñew def le yaay ji ñew def le li oustaz imam adi touré doon wax papa Abdul Aziz Touré mune dañ doon wax bidaay akhobu ngeer yi tollona xam ngeen ngeer ngeer mune bidaay akhobu ngeer yi tollona waye tay bidaay upp na xobu ngeer bi bidaay upp na xobu ngeer ndax bidaa bi num beure mbok yi bidaa day indi khilaf da ngay ñew nga ni def leen li ñu ne ñun luñ def lolu xamunu ko ñun li lañuy def nga ni kan ma wax lolu ñun sunu mam li la xam wala yalla lu wax ko ne bayil li defal li mune inna wajanna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadin ndaysan allahu akbar bayil li ngeen def ñune ñun munuñu ko bayyi lan motax munu len ko bayyi sunu mam lol lañ doon def sunu papa lol lañ xam sunu nijaay lol lañ xam ñun sunu aade li la té julit bu xasse wax né man julit la amato droit top mam ak aada ak dara dedit amato aada budul islam amatul mam budul islam jeexna naka ngay waxé né man julit la ba paré yalla néna yonenté néna wayé kono non wayé nak lolou amatul wayé nak bénn jigen ndaysan dama joggé guiné mu mur kanamam jëkër ji mu ne man bëgguma mu mur kanam bi de ñëpp ko ci benn borom xam xam pour borom xam xam bi nako waar mu muru kesse mu baña mur kanam bi mu ñëw mu tok waaji diko waar ba ci yag ndaw si mu nako yow sa wax dafa bëri benn question la lay laaj li ma def ni dagan na wala daganu mu ne dagan na waye mu ne ko doyna soxlawuma waye bi dagan na jeexna mu daal jël sa dem yo dem jeexna dagan na waye nak amul place ba ah man kay deug ñun xam nañ ne li moy deug waye nak amu fo place li moy deug kay jeexna ha al haqu min rabbika fala takunanna kun lil haqq abdan wa abdul haqq hurran nekkal jaamu deug len mënu ko téré nek gor jeexna yalla momum deug nit bu ko deug fuko deug fekk daf ko wara jël waye nan ah man deug bi suma ko defé damay wét yenen bi wétton na makk wala wétul won waye tay bo fa démé allahu akbar da ngay xamné deug japp ci deug moy woor fumu mëna mujj même bo gennon aduna xam ngeen galilé ñen ni jang tubab galilé dañ ko ray wala ray ñuk la mo taxon ñu ray ko dafa non souf ci dafa ron gaay ne souf ci ronul daal koy ray mais tay ñu ko rayen xamna ne mo ne ci deug jeexna te du ñu julit kon nit ñappal ci deug fu mu mu da nek dafa yag guddi la beccag la ya nek ci deug yag même bo deme ñu da mo ne ci deug de gis nga reconnaître dañ koy nangu tay yonnata ali sallallahu alaihi wasallam ñep xam na ne lum doon wax deug la lum indi won deug la kon bu fi kenn bayyi lu yonnata ali sallallahu wasallam indi won dem di jël leneen lo xamantene daf tay fay tax khilaf tasaro ci bir deuk bi nit ñi wuté tay bida ni mu tasare julit yi danaka mun nga ne alamul islami liko yaq mom moy bida da ngay waxuma sax kër da ngay dugg ci bu jakk ji seen bop du ndegu suñu jaare ni ñi jaar ni suñu waxe li ñi wax li bu ñi toge ñi taxaw bu ñi taxawé ñi teud ku nekk ne ma nekk ci deug lu ko waral bida nga dem ci kër gi jeuker gi ak jabar gi sax duñ déggo bu guddi joté bu ñuy teud jeuker gi ku nekk naan ma ñëk ma wara ñëk yëk ci kaw lal bi problème ñen xamul li lan la bida baaxul day indi ikhtilaf te yalla daf ñoo téré wuté innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasna minhum fi shay yalla neena ñi nga xamne dañoo takaliko ci diine ji ya ak muhammad dafu len nenn ñi takaliko ci diine nek ay kuril kuril ay mbolo ya ak muhammad bokku len ak ñom yow muhammad mi bokko ak ñom dara kon dañ ñoo téré ñu takaliko lan lañu sant moy wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu japp len ci buum yalla gi ci islam japp len ci alquran ak sunna bu len takaliko lañ ñu wax bu len takaliko mu ne yalla waxe bu len takaliko kay jeexna kon lepp lo xamne day tax ñu wuté ci bida ak yenen yu dul lool war nañ ko tek ci suuf mbokk julli di fukel ak ñet mo lan bay nga traduire dafa ñu wax dama kon Moussa Fulu ñami benu ndami ñi kafun bro alama sibo munti nga woro fole woro la ñoy ko fe fe mu yalla ko kafun dro ke ñi dino ko nakere bi da moti ada ta ta ko no ako ite ka bamba ñami bi da ko ni ka jafol ñam alal e ka bamba ñami bi da ko kool ke mun ni ti da lo ko ma taw ma ke kelen di mun ni ki la bar ma ke kelen di wo ke jam fan al fon la silol wo sey ñaw ko fe fe mu yalla ko bida yeku kafun ñi dino ko mun da di ako ye ki la lo sunno faale kila lu sunu ya fa ñani ka to ni kila ma ñu bito u bien da ni atar ma ñu bito kila ya ke ñam te ma ko ñama ye ku do na di bida kon kila ya ke ñam ko bu la le du ado la ko la ni salu lu fa imu bu la kila no be du na ado ko do ni sumu lu fa ne imu bu la kila no ko du ado ko do kon wala ni ko fim fim mu yalu ko ye ku ka fu na ñi dino ko no isalon ko kila ya ndel ya mar mu be la ak islam fa yo faale kono de ñaw wala fim fim mu yaano ko ñi bida ak kabirul fa ak societe fa parce que societe mo dal ta mun na ki la yende likul ko mun na ka bele fay ñamo ko na nan de la ado da mo ka ci ka adama jama ko ku ka bu dino ko ni amari ñi ni ka ni ku ay ko mun de mu na ma dal yi lo fi ate ku ko ko mo le wa fala am tel do nga ñi na ta dino man na wala nga ñi na tara bu ka ta kon se hakilo to woto ka to nimol danta wala tam kam fanna batandi ko ti tala nyaato ki la indal bale wa bela ako kuku mu yalla bokel wala na masalafo fem fem mun ni kila sallallahu alaihi wasallam walita inata silu do muta silu mu yalla woni ala la silu woni kila ala la silu ani kila la silu ani liman ya mo la silu ma ke kilindi ala ko ye silu mu mutam beni ini mol bulala bulata silu mu no bari salon ko sama itel joro ba kena jahannama dibale tanjamu aho ni fenka fundro won mo exemple bunda fi ou bien posto dum ya kafir ya la posto an mbir nga la posto munti ngay ni mobe tuba dou bi abdullah to nay lettre ki nga ka ki posto ni kata kama posto ako posto bila ka fundro won mo exemple ni a won mo ni kafir ya la posto katu ni mo dun ta kono tuma munna abukan abukan nané soto abuka dandula soto a jama jama fi fe nek bidaake e de bugal ki la la karam nuri mo wala a jama jama ibita mo riala ni mo ro koy ko bitum ci se ke lo ci ga yalla ni cela cela fato to ibala ne leje na ko ko suuta ba ikku i wuram e ka yo suuti mume ta la ko ra kon tuma e wuram comme ala ay comme ni ata na fa nya dunya kono ka fanku ko ko be ko kon ma ci do ni adar kom sa ni ku ku mu yal ku jawolo islam ma nyana ka ka amugo hormo ko de ikadu ma kono re kaadu wobe woliono akono hani ke bi ta tammi kirin jawako fen fen mu yalo ko yibi dake ako yiki yila wallo usman say ye fa yala yila ka ka bo kila no ni no ki man amma ke fan ka bo kila ka hani ala fon mu yenter da ye fa yala ka ala ko mu kila yo nyam asalo ko bi ngala bi no timmandile nana nemo jindal kanni ya islam wori mo ci ga islam ko sa ko ran mi fof ci mom ako fem fem mu yalla ke bida ke comme ite ka fo ala ka fo nyami dino timma taman timma muhammad ki la sallallahu alaihi wasallam ko mo le dino timma te nyami ko taman timma wala na jeto imam malik ko bula mo no ako fen fen ni ko fu ni dino ko no akay ko a ye fan yalla ki la ka jeedo ki la ko fen fen mu yalla ye fan yalla inte ki la ka wa tar itawta ako isi pare ko isi la sira mun ci gatum mun na il sira ibiski ibiski la jama jahannama di bal ni me fan yalla la ka e ko doje ka fu ninnu adabe dino ko no akafu dino ko wa khater itlafu adabe dino ko no kila fa mo no am amul li kina ni ko adabe dino ko no kon ah bitum e fa yala kila ka ko adabe dino ko kila al mal ko ital lo do si yala kila ka na al fakar bi bulale no ma ila al fakar asi bet ya nyaaw ni mun ati kila wa al fakar akaritu mun asi dino lo nyaaw ni mati ale kila si le gata den de karam dino téfano ni na di yalla ki la no de bidou mi andara mo fefe mo yalla yefan yalla ki la ka itawta ki la ko isi pare ila do ko be bato la ko ila si rombe bato dimba janna wi ba a ni mo yefan yalla ala ala kam do o taw taw ma si be gor la do di ako ni tanni fulan jaw wono ako ni yatar bidanata ya ya sabati di dawoda mun tora ako ata wali yol nati mol tem mu aka walu wonna to mol tema limul yalla skilal sunno kare kebe bula sunno no ite letar lori to mul yalla bi ye kudo kafna ni dino ko e bu gatar kan kilimu to e gatar walir ni ni ko tenno ni ka ko tenten hani ko ra ko no mi ando kulli yo le sabu kila ka bi denano kulli tan do bi je mu ay kafndro ka fa en tan gam mañol tarangi na la nana alfa tarangi na la sa ya ko waliu dama na na mo do hakke kilenti sa ngol mu tan ni fulo legi mbokki ñongi teunk waxtan yu mu jeex ci al asbab allati addat ila zuhur al bid'a fi waqi al muslimin wa hayatihim ñu yema teunk waxtan bi ci tombu bi mu jeex moy 13e point dëng jël ko mbokk yi sabab yi nga xamne motax bid'a tasaro ci dundu julit ñi bir kër yi ci dundin wi ci jaamu yalla bi ci lepp suñu lepp li tax bida tasaro ci ci loolu lañu bëgg teunk ay tomb rek su ko défé pour ñu bayyi ci xel ndax ñu mëna genn ci bida bi ci ñëk moy al jahlu bi ahkamuddin julit ñi ñaka xam atté diiné islam islam limu teural limu jangalé loolu bokk na ci li tax bida tasaro tay bu ngeen di xol dekk bi deug deug ci biir ak biti da ngay gis ni julli ñi janguñu diine jang diine deug deug deug jang alquran jang sunna jang ahkamu diine yi lolu julli ñi defuñu ko julli ñi dañu yaacaral ci jang diine te xam ngeen ne jang mom moy islam ndax islam aya bi ñeeka wacc ci alquran lan la wax iqra dana yonent bi jangal waxu ko igtanim waxu ko saytir waxu ko qatil lan la ko wax iqra wax ko ja xexal wax ko utal alal dafa ne ko jangal julli day nango jang li nga wara ñëk jang usulu salasa jangal nako usulu salasa bi mu wax na jang han lan la ñëk wax ñu jang masail arba yoy mu doon wax lan la ñëk wax ci bu ñëk bi al-ilm bim lané al-ilm lum la ci wax wa huwa ma'rifatullah xam xam mune utal xam xam lakh dari lol la jangal wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fi kun julli day jang al-quran aya min fa'lam annahu la ilaha illa Allah la najital moy xamal ñak xam diine lu muy jum moy bida parce que bo bëggé jaamu yalla té xamu lo jël rek dal di ratalé ku jangul mu ngi melni ku bayyi ba guddii nga jël sa sac dug ci té all bi di ut mat mën nga fa fék ay dem all ba yow ko nga duggal ci sac bi mën nga fa fék jaan ju lem nga duggal ci sac bi bo ñëwé kañ ngay xamné amo mat lu ëpp du mat kañ nga ko xam kañ nga xamné lu ëpp du mat bo soté bo soté dedet bo amé lumière dedet bu beut soté beut set moy kagn moy bo jangé so jangé ci ngay xam lu béré béré nek man li mo don def dara wiru ci kon ñaka jang diiné al jahlu bi ahkami din bokku na ci li tax nit ñi dundu bida ñaarel moy ittiba'ul hawa top banex banex ñaaral lañu yalla ne baye len banex fa ma man tagha wa asar al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa wa amma man khafa maqam rabbih wa naha an nafsa an al hawa kep ko xamne da nga ragal yalla sa banexi bakkan nga tere ko sa bop do ma xiyam da ngay taxe afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa top banex day dem ba mu nek yalla ci yow legi xolato lolou yalla beug xolato lu yonent bi beug lan ngay xol moy yow rek sa banex li nga beug motax ittiba'ul hawa bok na ci li tax bid'a tasaro top banex yi bakkan kon nit fang mu feral bakanam comme niko busayri di waxe an nafs kaptif busayri neena bakkan mi ngi melni lire buy namb mune boko feralule daf lay alak nonu xiyay yi di ferale xale bi wala nonu borom juri di ferale juri pour am saw nonu la nit wara ferale bakanam pour ba genn ci bida kon ñaara ngi ni bok na ci tax bida tasaro bu ci ñeek moy ban bu ci ñeek moy ban baye ñi tok fi ñi wax bu ñu ñeek lan la ñaka jang ñaarel top banexi bakkan ñettel moy ta'assub lil ara wal askhas ta'assub moy farfarlo waaw farfarlo ci lan lil ara wal askhas a ñun de suñu dekk li moko am diw li lay def man buma faré ki ki farake ki farake est ce que dañ dégo ci jaka bi ñu djégo ku nek bo amé ben ponkal bo bo bok nga ni ma ki ño far su boba deug dootu lérati dootu ñu gis deug bi kon julit suy far kan la wara faral deug yalla waxna ci alquran suba imam sunu imam bi mu ngi koy bayanal inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma bayna an-nas bima araka allah du yow bi ra'yika wala bi ra'yi ghayrik wala bi ra'yi fulan wa inma bima araka allah yalla neena yow yonent ali sallallahu alaihi wasallam man yalla ma wacce ci yow tere ci deug pour nga atté nit ñi waye ci lila yalla wonde he dede du ci yow lo gis de bu laté ci gis gisu abou bakkar umar usman ali dede bima araka allah nanga atté ci li yalla wacce deug kon gis nga dulit su fekke dafa bëgg genn ci bida bu mu farfarlo ci nit ñi bu mu farfarlo ci borom xam xam yi bu mu farfarlo ci kilifa yi bu mu farfarlo ci njiit yi na far jëme ci yalla bokku na tay ci li tax bida tasaro moy farfarlo bok ku nek bok sa kilifa diine nga ni man sama kilifa bi mom mo fi gën lolu tax gis nga ci lolu sax da ngay deg ñuy jay kilifa yi di jay kilifa yi di wax ci ñom ba yeen saay ñu wax lo xamne dafa upp non nga koy fekke ci tukulor yi ñu wax ci cheikh oumar lo xamne dara amu ci non nga koy fekke ci ñeneen ñi wax ci alhaji malik lu dara amul non nga koy fekke ñu wax ci cheikh ahmad bamba lo xamne diine nangu wuko non nga koy fekke ñu wax ko ci ñepp kilifa diine yep di nga gis sen talibé yi dem xol abu abdul qadir jilani ñu wax ñu ne benn bis abdul qadir jilani benn talibem dafa gañu won mu ñew rek mu ne anamu ñu ne ko deena mu ne xaar leen ma ñew rek ñu ne mu daal di yekkaw asman mu dajje ak malakal mawti rek mu door ko kurpañ tif beutu malakal mawti daal di toj ñu ne pañe ruubi daal di daanu ñi deewon yeb daal di dekk mu daal di wacc mu ne ñu fekk talibi tax mu ne wey di reey sama talibi taguuma gis nga abdul qadir jilani dina def lolu bu nekone lolou deug Abdul Qadir Jilani kon bu de joté est ce que dina dé kon gis nga lolou dafa graw té xam nga lu graw lolou suñu wax da ngay rek nit ñi nan est ce que xol Abdul Qadir xol Elhaj Omar da ngay rek tuklo di nan Sayku Omar ndeya ndewo he ndewo jibinté né tawi ko futuro ina fajiri ina juule neena mako adam ayis juuli dardi didi o jibina o ummi o juuli fajiri o ummi o juuli subaka est ce que lolu islam nanguna ko o jibina tan o fuddi horde o yaade yimbe be omo hora hade yimbe be taje be miir ko bela say ko taji so taji yimbe taja non la affaire yi non lañ ko niñ ko waxe ci cheikh omar non lañ ko waxe ci alhaji malik wax ko ci la ilaha waaw ñu ne elhaji omar fotiw bi muy judd ñu ne dafa nekkon heureu fajar ñu ne yaay bobu japp na ba pare mu julli ñaar rakka fajar muy tok muy xaar farata bi jot julli na ñaar rakka fajar ba pare muy xaar suba bi mu am dom mu jog julli suba ko am dom dina julli ko am dom kay xam ngeen du julli len tamit wala imam dom du julli mais xam nga la motax nit ñi buñ koy wax nit ñi def escape dañuy yakkar na lolu fekk xol musiba bi fekk lolu kenn du ko wax motax neesan serigne bi ko don neegal minen waaw legi ñu na xale bu mu juddo mu muy wor legi nit ñi te dootu ñu lek ci lay xaar rek ba timi jot ñi ñew ñu ne est ce que lire bi dog na ñi ne dog na kay ñu daal di dog su xëd jëfé ñu ne su nampé ñu ne est ce que xëd na ñu ne xëd na gaay daal di xëd lu ci seen yoon farfar lo baaxul lo motax nañu bayyi farfar lo ci kilifa yi mané ñun ñëpp xam nañ Sénégal lañ nekk di nga dégg yeen saay ñu wax ci bénn kilifa lo xamné xam nga né li du dëgg waye ñun ñëpp dañuy nopi ñun ñëpp dañuy nopi waaw waaw yo ma qiyam waaw xam nga ñi fi lañu wax waaw ki mo dafa na yo ma qiyam Allah akbar ben na togu mo koy am hmm ben na Allah akbar xam nga ko wara ko waaw waye wor na ko na fi ak xamal bamba togu ko kon kel fa koy leral nako legui nak est ce que legui xam nga lu graw ci lolou koku mu tuddu turam legui ak yonent bi ku gëna mag safa ha legui nak ñu yonent bi du tok fofu koku mo fay tok kon kay koku mo gëna mag yonent bi do lay ceki wala tuklori nenañ soxala so nan de ñew yo xala soxala ñew yo nan de cielu lol lay tek su fekke ne wax bi dafa febar nopi nañ ko deg su fekke yowmal qiyam ben 16 mo fa am su fa man de xawma ku ci tok waye bu ci diw togul kenn du ci tok kon yonent bi fu muy tok ak wutek lu yonent bi wax nabi sallallahu alaihi wasallam neena yowmal qiyam may ñeeka dekk awwal man yushaq anhu al-ard mune bima dekke ma jitu jëm aljanna mune man ma ñew feug buntu aljanna keng keng ridwan ne kokkan la mune muhammad mune yow lañ ma waxon bala may ubil kenn na la ubil sallallahu alaihi wasallam bu yowmal qiyamé bu ñepp faato aduna bi yeb nek pundux pousser kenn xamul nit ñi fuñ leen sul yalla day dekkil jibril am lay ñëk dekkil mune demal nga indil ma sama xarit bi jibril bu ne ciup ci suuf day yegaat yalla moko gëna xam yalla mu ne ko lal la mu ne ko xawma fuñ ko sul gisumako mu ne demal ding ko gis mu wacc mu fekk ñaari projecteur nawo mu ngi tak mu ngi leer nañ mu ngi tir qabru rasul mu ñew feug ko kan la mu ne ko man la jibril lu xew mu ne ko yowmal qiyam mo jot sa soppe bi neena nga ñew mu ne teul ci bir suusi daal di genn sikim bi tak suuf jibril bu koy faxas gën koku suñu morom de morom ken ha morom ken koku du morom gaay gol lu tax ñu bu ko tutil te ñi fi yuxu yeb ci barke am lañ am lu ñu yuxo ñi fi yuxu ñep ku yuxu te tuddo ko sayef du saf man lañ xam moy kat ha ma khalaqal ilahu wala tura basaran yura ka muhammadin bainal wara lolou kiss ko wax ma khalaqal ilahu wala tura basaran yura ka muhammadin bainal wara tu lolou dañu gor gorlu top sunu dine benen bi bokku na ci li tax bida tasaro mota at tashabbu bil kuffar wa taqlid bihim Cheikh Ahmed Bamba ci bokku mo wax law lam yalo lam yabdu misla mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya sarmada kalena law lam yalo fil fada al kawni tal'atuhu tabqa al bariyatu fi zalma ya allah Cheikh Ahmed Bamba neena lam yabdu musul feñ misla mustafa ku melne muhammad fi fil baraya ci mbinde fi mune ku melne muhammad mustafa abadan musul am alhaji malik mune muhammad bu ñewul won ci aduna nit ñep ci lendeum lañuy dé dug safara wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha law mo tam mune bima yalla yoni dama ñew fekk mu melne nawet taw bi taw nit dem ba ci all ba daldi talmat xam nga bu taw bi towé ba paré nga dem ci all bi nga talmat lan moy xew gunoor yi ñoy ñew dila attaquer mune non la fekk aduna bi tak mune ñepp rir jëm safara man ma ñew jël sama kala tak ko sama ndig ku plongé bu ga dem safara ma capté len la du fofu fi la ku tepp bu ga dugg safara bi mune ma japp la man muhammad ne la du fi kay fi la togal fi motax mune kullu ummatin yadkhuluna aljanna illa man aba wa qila man ya'ba ya rasulullah qala man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba xet yeb dinañ dug aljanna bam dess ku bañ ñu ne yenen ndax nit dina baña dug aljanna mune waaw nit dina baña dug aljanna ñu ne nu muy deme mune kuma top dug aljanna kuma baña top ya baña dug dalla yalla wax ci alquran wa in tuti'uhu ben baram mom kessa moko am amul kenen wa in tuti'uhu damir ya'udu ila man muhammad wa in tuti'uhu tahtadu ya mu ci de wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim amul kenen bu am hidayah bob kulul muhammad mum kenn mu am lol su ngeen ko topé rek jup ok leer na han mo am yonent bi lutax mu jup yalla moko won yonent bi ulaika allazina hada allah fa bihudahum iqtadi ñi la baxal so bëgge bax topal ñooñu yonent bi top leen mo do yonent bi bax ni mu baxé lan lañu yalla wax roy len ko ngeen bax laqad kana lakum fi rasulillahi jeexna kon nak nañu xamne lol la benen bi ci li tax bida tasaro moy nuru lu yefer yi ngay gis ay julit yu nek yefer legi xolal jigen ñi lu ñuy sol xolal goor yi legi goor yi wa tusalatuñ tubé nuru ay yefer tak bën sa rasta lepp ci mbirum yefer kenn bëggul nuru julit ba ci nuyo yi bu ko wax assalamu alaykum wa rahmatullah bu ko wax lolu même boy nuyu sax nuyu yéfer ngay nuyo sunu lepp ñu bëgg nuru yéfer yi man tashabbaha bi qawmin minhum man kassara sawda qawmin fuhu minhum yenen tibine nak kep ku beuri mbolo ya mbolo mom yenen ñu ni ci riya yenen tine ku nuru lu ay nit ñu dekki lolu ak ñooñu xolal tay ummal islami xolal senegal tay li ñuy nuru lu yefir ci sunu lepp yeen fi tane ngeen wallahi bu ngeen dugon dakar ngeen xamne yeen tane ngeen ci ay nit ño xamne danaka ay yefir lañ da ngay gis jigen bu solo lu yere la la yalla waxon jigen ni la la yalla waxon yonent bi ci mbiru jigen ni ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin يدنين على عليهن من جلابيبهن دولا نخون ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن لي خول لول انا اي انا القران بوب جانغ نانتي لخدار يين ني جانغ لخدار المراه كلها ما عدا الوجه لول لا جانغون انا بند يوي تاي خول غوري yeen say ma dem jakk gis xale bu goor bu sujjot silib bi nek ci biti sujjot sa silib gene est ce nga julli da nga gis tube bo xamni kene duko sentir amul tak ñor fu ñem lolu fa lañ ko jëlé ci ay goor jigen fuñ ko jëlé ci ci ñi ñuy tej kasso prisonnier lañuy tej kasso ñu dindi ceinture bi parce que dañuy bañ mu xaro mën na jël ceinture bi mu takk fenn mu xaru légui buñ lay tej kasso ñu né tekki ceinture bi nga tek ñu né tekki montre bi nga tek tekki jaaro bi nga tek tekki chaîne bi nga tek lan mo nek say poche nga gënne lepp tek ba ñu xamné amul dara ñu né la duggal nga gis julit buy topando lool nga sol tubey tubey bi amul boom amul ceinture amul dara nga gis nga kuy liggéey insa den say dakar ba xul xalé nga gis ku liggéey maçon tabax ci di tabax tek ñaari brik yëkëti tubey tek ñaari brik yëkëti tubey mari mur bi du yegg wala bu yegg heure bi dana dem musna gis ñaari xalé ñu yëra télé bu ngand ñu koy yob réparateur suñ joxé ñaari minute tek télé bi yëkëti tubey tek ma taxaw di len xaar bañu yegg ci rek mari yeen télé bi du yegg ñu né lutax du yegg mari sen tubey yi ter yeglu ha ter ba yegul tak len sen tubey yi ngeen yobul télé bi waaw naka ngay mëna yo ñaari minute yo dox yëkëti tubey soran daw yëkëti tubey nak di nga yegg tubey ceinture bi pour lan la boom biñ doon def ñor bi pour lan la xolal ñuy topando di topando ba légui xamatu ñu lu ñuy topando kon lolu baaxul kën du nuru nuru du yéfer yéfer yéfer lañ ñun ay julit lañ yalla daf ñuko téré ñaata ci yoon la yonnati bi alayhi salatu wassalam wuté ak yéfer ñaata lan mo indi bayyi sikim ak wañi mustas lan moko indi lan mo indi noddu lan moko indi lan mo indi xëdd lan mo indi jigen bu gisé mbax yoy yeb lan mo indi julé dal yoy yeb ay misal la yo xamné yoon daf ko joxé yoon dina julé len dal parce que yahudi duñ julé dal yonnati néna bayi len miskimi wañi nanu yi ndax nasaran dañuy wat sikim yahud dañuy bayi ñaar yeb nod bi ñu tabaxé jakk yonent bi ben dañu ñëw yonent bi nañ ut jololi mu né dañuy nuro nasarani kene nañ ut bejeen mu né dañuy nuro yahudi dañu tok ba yalla subhanahu wa ta'ala baxé ay sahaba yu doon nelaw ñu gënt gis ko di ñëwé ñu jangal bilal nod bi lool moy indi nod kon bari na même nasarani biñu déggé ñu né waaw lan mo dal ki ki mom sa yu déggé ñuy def dara rek mu né nañ def lenen ba aya bi wacce ci mbirum jigen ni buñu gisé mbax han wayasalunaka anil mahid yentim ne isna'u kull shay illa al jima' def len le bam de sey gaay biñu déggé ñu né lan mo dal ki mom sa yu déggé rek il faut mu opposé yonent bi woor len samedi ak dimanche parce que ñom dañ koy fétu lool la yonent bi doon légui ñu ñun opposé tuñu waye ñu dem fekk len ci seeni fét ci seeni dundu ci seeni aada ci seeni bida lepp ñu ko ñu len koy roy loolu musiba la lool nañ xamne da fay bok ci mbirum benen bi moy sukutul ulama an inkaril bida sukutul ulama bokku na ci tax bida tasara moy nopi bi borom xam xam nopi borom xam leg dañu dem ci deej duñu wax suñu demé ci ngenté duñu wax suñu demé ci ciédi duñu wax suñu demé ci bir dëkk bi duñu wax dañuy nopi rek koore dama bañ ñu mérama mënuma wax may bañ ñu mérama so waxé legi ñu wax la loolu ki ku nek nopi nga gis li yalla bëgg ko yoonent bëgg ko ni ñang yaq diiné nga ni damay bañ ñu mérama Allahu akbar da mo yalla mérañu mo gëna graw waaw wala nga wax lu neex nit ñi o lié ka nga wanga ni sax baxul waye da ngay ñew légui nga wax lu neex nit ñi waaw waaw gaay gëna teug gëna yuuxu lolu musiba la borom xam xam yi waru ñoo nopi ñew na ci ben asar même bu wërul la yonent bi ko wax saqitu anil haqq shaytanun aghras kep ko gis deug nopi setan bu muuma nga setan bu muuma kon nanu gor gorlu kep ku nek borom xam xam so nek te ci ndaje ñu fay def lu neexul yalla wala sax bala lol di am xam nga ñak borom xam xam yi sen tew ci yenn place yi ñak wax mo tax ñitu bida yi ñew def sen bida ay fe ko na ñew nga leral nga yem ci leral yalla kenn du fa def bida waye bu borom xam xam yi noppé gaay def bida def lu len neex tassaré ko ba paré nak légui ñi fa ñew ñi gis ñi def nañ li buñ démé lu ñi def ñoon tamit ci rebal lolou bax lañu def ko wa bama deme ci dejj ba diw mo def nangam ba diw defé nangam bobu kenn waxul dara kon deug la def len nit ñi dal def kon sukutul ulama lolou bok na ci tax bidata saro benen bi moy qillatul ilmi kenn nangotul jang xam xam amatu yenenti waxon na bok na ci mand rek akhir zaman khillatul ilm ñu yaakar ne xam xam la yalla di wacce jibril mu jël ko fi mu ne dedet borom xam xam yi doon jangale diine bu leer la yalla di ray kenn par kenn ñom ñom ñu dee yalla baye fi ay bidaakat ñu duggal nit ñi ci bidaay te lolu gis ngeen mi ngi am borom xam xam umma islamiy yu sel yi ñi ngi faatu rek sa yu ñaké kenn suba ñu ñak keneen yenenti bala sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith akhiru zaman bok na ci mand rek akhiru zaman borom xam xam yi de lan moy dess ci kaw suuf khufala ka khufala tisair aw tamr ne suñu egge fofu la yubalihum allah balan nit ñi deme ba ay xott mo ci dess ay nit yo xamne ay xott orange ak xott gerte ak xott ñambi lool mo fi dess su boba yalla dotu nu faale kon qillatul ilmi neewu xam xam jurom ñaarel moy adamu tamayyuz bayna ahlus sunni wa ghayrihim ñaka rañe ñan ñoy ahlus sunna bama dem and ak ñom xawma ku jog rek ma and ak yow lolou tamit musiba la da ngay gis ko xamne fepp la far fu mu dem rek nek lolou lolou baxul nit war na xam ñan ñoy ahlus sunna wal jamaa mu dem and ak ñom ndax ñoo ñoo nek ci deug li yaronte bi alayhi salatu wassalam wax juroom benel moy mudahana al mubtada moy di sécuriser kuy def bida waxuma la yow nga def bida way nga gis kuy def bida nga koy ar xaritok mom japp diko jappale lolou bokku na ci li tax bida tasaro kon ñaari tombu yi mbokk yi moy danger bu bida danger ak sababu tax bida tasaro li moy mbokk teunk tombu yi ñu teunkon don ko jappalante ak mbokk yi don ko leralat fekke ne amna njumte ñun ñoo joom ak suñu neewu xam xam ak suñu fasuk lamiñ ñu ngi koy jéglu suñu borom di leen ko jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kon ñu ñëw ta xamul aya banda awo ka sabbol